Beruntunglah bila hati mengenal Allah. Beruntunglah bila diri merindu Allah. Beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua makhluk kan memuji, memuja Allah. Bersujudlah semesta raya kepada Allah. Takkan ada perbandingan untukmu Allah. Keagungan, kebesaran milikmu Allah. Semua di langitmu, semua dalam lautmu. Setiap hati mendamba cintamu. Allah, Allah hanya Allah. Semua akan bermuara, suka duka air mata cinta. Beruntunglah bila hati mengenal Allah. Beruntunglah bila diri merindu Allah. Beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua di langitmu, semua dalam lautmu. Setiap hati mendamba cintamu. Allah, Allah hanya Allah. Semua akan bermuara, suka duka air mata cinta. Hanya Allah yang maha penyayang. Allah yang mengampuni. Allah yang memaafkan. Allah maha pemurah. Allah maha dermawan. Allahu Allah, Allahu Akbar. Wallahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Hu Allahu Allahu Allahu Hu Allahu Allahu Allahu. Semua di langitmu, semua dalam lautmu. Setiap hati mendamba cintamu. Allah, Allah hanya Allah. Semua akan bermuara, suka duka air mata cintamu. Beruntunglah bila hati mengenal Allah. Beruntunglah bila diri merindu Allah. Beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah.